आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। जो ना चमन मिल सका मैं वो गरीब फूल हूं, जो ना चमन निखिल सका मैं वो गरीब फूल हूं, जो कुछ भी हूँ बाहर की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद मुझे खुद ही मुझे भुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था, जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। खता माफ में भूले से आ गया यहाँ, मेरी खता माफ में भूले से आ गया यहाँ, वरना मुझे भी है खबर मेरे ये जहाँ, डूब चला था नींद में अच्छा किया जगा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे।